राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 26 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम सरली बात है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामर सुराशि, तो ईश्वर के साथ है हमारा पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वरांश जीव अविनाशी इसका संबंध है, शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर तो है जड़, आप हो चेतन। शरीर है अपना प्रकृति, अपना प्रकृति, और आप हो परा प्रकृति। आप चेतन हो, आप जड़ नहीं हो। और शरीर धारण करते हो छोड़ते हो शरीर, जैसे वर्षा सिखा ऐसे कपड़ा पुराना छोड़ नया धारण करता है जैसे। तो आप और शरीर दो है, शरीर आप एक नहीं हो, परमात्मा और आप एक है। तो परमात्मा के साथ ही हम है, ये दृढ़ता से मान लो। अपने सब भाई बहन सभी ये मान लो, भगवान है और हमारे साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान के साथ संबंध है, उसको दूसरा तो वह तोड़े भगवान नहीं तोड़ सकते। इस संबंध को भगवान भी तोड़ नहीं सकते, और जीव तोड़ सकता ही नहीं, और दूसरी बात चलती ही नहीं। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ संबंध सबका है। ये स्थावर जग मैंने स्थावर वृक्ष, इनका भी संबंध भगवान के साथ है। मात्र सृष्टि का भगवान के साथ संबंध है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है इस अंश है। तो भगवान के सदा है और संसार के नहीं है, शरीर के नहीं है। अब जो हम शरीर में बैठे हैं, ये शरीर में आए हुए हैं, ये मुसाफरी है। जाग मुसाफर देख जरा दुर्पीत खींच नो बुत बाज रही जानो सी है। यहां से रवाना हो जाएगा, शरीर को छोड़ दोगे। शरीर छोड़ दोगे तो जब छूटेगा तो आप और भी आप अलग हो। जैसे मकान को छोड़कर हम जाते हैं तो मकान और हम अलग अलग है, इसी तरह शरीर है और आप अलग अलग हो। शरीर प्रकृति का कार्य है और आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। आप सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा के प्यारे हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान ये पैदा किए हुए सब बच्चा बच्चे है, घर घर के सब भगवान के। और ये शरीर है, ये प्रकृति का है। कृति शरीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये पंच रचित है। आप पंच रचित नहीं हो, आप हो ईश्वरांश जीव विनाशी। आज का नाम ईश्वरांश जीव विनाशी है। और ये क्षितिज पावक शरीर पंच रचरियादम शरीर, शरीर है जो पांच बुद्धि है, पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकृति। तो अपरा प्रकृति है ये दूर है, परा प्रकृति भगवान के नजदीक है। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये एकदम सच्ची बात है। इसी बात को पहचान लो, ये पहचानने में ठीक हो जाए तो मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्ति। जिसको मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति में ही है। शरीर अपना नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि अपने नहीं है, प्राण अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, उम्र अपनी नहीं है, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का है, सब प्रकृति का है, आप अधिक हो ईश्वर से जीव विनाशी। आप इतना जानने मात्र से मुक्त है और इतना जान कर मैं भगवान का हूँ तो भक्ति हो जाएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, भगवान के आप है, आप के भगवान है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते मेरे ही पैदा किए हुए है और मेरे को प्यारे हैं सभी। अपना संतान सबको प्यारा होता है, अपना लड़का लड़की सबको प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारे हैं, ऐसे भगवान के हम सब हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति, हृदय में भगवान है, अपना परा प्रकृति। और ये भी बताया है कि ये क्षेत्र है, इधर शरीरों को आते क्षेत्र, इधर जो भी तुम क्षेत्र किया क्षेत्र माम विधि, क्षेत्र के जो भगवान के साथ एकता है, भगवान के साथ हम एक है, भगवान है वो परा प्रकृति है। भगवान भगवान का स्वभाव है, भगवान के साथ मिल जा, माम एकम शरणम मिल जा, इधम है क्या मेरे शरण हो जाओ, तो भगवान के शरण हो जाए, भगवान के शरण होकर भगवान में ही लीन हो जाए, भगवान में ही लीन हो जाए, बस भगवत स्वरूप ऐसा भगवान है। शरीर के साथ में रहकर भगवान के साथ हो गए, मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त एकदम मुक्ति नाम सही है। शरीर से मुक्त होना, शरीर साथ मैं नहीं हूँ, मैं शरीर साथ है, सही है प्रकृति। ये क्षिति पावक ग्रह समीरा पंच रचती है सबद शरीरा, शोतन वहता था आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोवा, उपजा ज्ञान चरण तुम लागी, तारा को ज्ञान हो गया, भगवान चरण लग गई, शोक मिट गया, मिट गया, मैं तो भगवान के हूँ। हम ईश्वर जन से सब भाइयों से गणा है, सब भाई भी इसमें संदेह न करे, पक्की बात इसको मान लेवे, इसको जान लेवे, जानना मानना दो ही है, जानना संसार जानने में आता है और ये मानने की बात है। माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हैं तो अपने माँ बाप को भी जानते मानते हैं, तो संसार मात्र के उत्पन्न करने वाले को हम जानेंगे कैसे। इस वास्ते परमात्मा को माना है, नवे विदु सुरगुणा प्रभु न महर्षय, महर्षि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, क्योंकि हम आदि रहने वाला सब देवताओं का आदि है। जैसे माँ बाप आदि होते हैं, हम माँ बाप को जानते नहीं, मानते हैं, और संसार को जानते हैं। संसार हमारा नहीं है, हम संसार नहीं है, शरीर संसार का है, शरीर और संसार एक, हम और परमात्मा एक, शरीर और संसार एक, शरीर का संसार का शरीर संसार का संसार शरीर का, दोनों एकदम मिले हुए है। क्यों क्षितिज और पावक संसार, पांच भूतों का भी ये बड़ा बड़ा संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि में हमारा कुछ नहीं है, हमारे तो भगवान है, केवल एक भगवान हमारा है और सृष्टि में कोई हमारा नहीं है, सृष्टि में कोई हमारा नहीं है। इतनी बड़ा भारी रोम रोम प्रतिराधी कोट कोट ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड भरे हुए हैं, भगवान के रूप रूप है, और ब्रह्मांड में हमारी चीज तिलचित भी नहीं है, भगवान पूरे पूरे हमारे। जैसे माँ के बच्चे 10-12-15 हो तो सब बच्चे जैसे पूरी माँ मेरी है, ऐसे नहीं है कि माँ पांती आई होगी, थोड़ा पांती आई माँ होगी, ऐसा नहीं। जैसे भगवान पांती आए नहीं है, भगवान पूरे पूरे हमारे, हम भगवान के पूरे पूरे, भगवान ये हमारे हमारे भगवान है, भगवान है हमारे हमारे भगवान, और ये संसार और शरीर ये एक है, एक शरीर समझा पंच रतम शरीर शरीर है हमारे बिल्कुल शरीर, और अलग हो जाएंगे मरेंगे तो हम चले जाएंगे शरीर ही पड़ा रहेगा, शरीर को बालो उसे भले गंगा जी महाराज हो भले बालो शरीर महाराज मार बार में कहावत गया बालन चुगो बालन चुगो तो शरीर तो बालन चुगो है तो बालन चुगा है शरीर बना नहीं है कृमि मन भर तुम तीन बात हो रही है रहता हो जाएगा कीड़े पड़ जाएंगे अवस्था हो जाएगी, जान घर हो तो निष्ठा हो जाएगी, पड़ रहे तो कीड़ा हो जाएगा, जमीन घर तो मिट्टी हो जाएगी, जाओ तो राख और राख और मिट्टी हो जाएगी, ये शरीर शरीर अपना नहीं है, आपकी खुद मिट्टी आप तो परमात्मा ने भगत हो भजन करते हो भगवान को प्राप्त होते हो, शरीर नहीं होता, शरीर तो नाशवान है मर जाएगा मार देंगे वो जान मन खाए तो मैदा हो जाएगा मिट्टी हो जाएगी, शरीर जड़ है हम चेतन है परमात्मा चेतन है परमात्मा का स्वरूप है, राम मरे तो मैं मरू उन्हें तो मरे बधाए अविनाशी का पालक मरे न मारा जाए, अविनाशी का पालक है अविनाशी है ईश्वर ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुख राशि सर सुख है, हम भगवान गए हैं भगवान हमारे हैं सदा हम भगवान गए सदा ही भगवान गए हैं, प्रकृति स्थान का मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थान ये प्रकृति में स्थित है और ये अपने में स्थित न रहेगा भगवान में स्थित न रहकर यह शरीर में स्थित होता है, शरीर को अपना मानता है शरीर अपना नहीं है, शरीर तो जड़ है ये जड़ संन्यास शरीर संसार एक है संसार शरीर एक है संसार का शरीर का संसार संसार का शरीर और मैं भगवान का भगवान मेरे मैं भगवान का हम भगवान के सदास हैं, ईश्वर श्री उदासी चेतन अमल सहज सुरासी ममान सो जीव लोग जीव भूत सराधना अनादिकाल से भगवान का ही अंश है भगवान का ही भगवत स्वरूप है चेतन है, अनेक जीवों में जा अनेक शरीर में जाता है अनेक शरीर में कोई शरीर में रहता नहीं क्योंकि शरीर इनका स्थान नहीं है, इनका स्थान है भगवान, सब ज्यादा बदलता है छोड़ता है और भगवान में चला जाए जिसकी आत्मा न पुनर्मोह फिर मोह नहीं होता फिर भी शरीर में नहीं आता शरीर में पहुंच जाता भगवान का है भगवान में पहुंच जाता है सर भगवत स्वरूप है, ईश्वर हर जीव अविनाशी चेतन अमल सहसि चेतन है अमल है मल रहित है सुख राशि है अनंत सुख है अमार सुख हम सब ऐसे हम सब के सब भगवान के हैं भगवान के, कोई पापी से पापी हो दुष्ट से दुष्ट हो तो है तो भगवान का ही, दुराचारी हो पापी हो है भगवान का, इस बात से ये भी जो पाप है उन्हें स्त्री हो व्यादि परांगति सब पर परम गति अभी सेहत सुदाचार दुराचारी से दुराचारी भी है भगवान का, और भगवान के सन्मुख में जीव जब ही जब भजन में लग जाए भगवान में सन्मुख हो जाए तो बस जन्म कोटि अज्ञान है तभी करो जन्म के पाप नष्ट हो जाए, पाप आप तक नहीं पहुंचते पाप मन बुद्धि में रहते हैं, आप नहीं पहुंचते, आप तक पहुंचे पहुंचने की शक्ति नहीं है, शक्ति आप तक पहुंचती नहीं, आप पापी नहीं होते, अब वही है। शरीर स्थो भी कौनते है, न करोते न लिपते, शरीर स्थो भी शरीर में स्थित होता हो भी करता नहीं लिप्त नहीं होता, शरीर स्थो भी कौनते है, न करोते न लिपते, ये लिप्त नहीं होता है, कर्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व नहीं होता, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, संसार में जीव नहीं आता, जीव जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो सदा शुद्ध रहता है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध स्वभाविक, आप ज्ञान स्वरूप है, आप चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, ऐसे स्वरूप है, आनंद राशि, आनंद का रास रास ढेर ढेर रास होता रास आनंद रास, ईश्वर जीव राशि चेतन अमल सहज शुभ राशि, सहज शुभ राशि आनंद, आप वैसे वैसे पापी से पापी कसाई से कसाई भी वास्तव में परमात्मा का अंश है, अविनाशी है ईश्वर जी को अविनाशी, अविनाशी तब तो अनेक शरीर बन जाता है, अनेक शरीरों में अविनाशी तब तो विनाशी होते एक शरीर विनाश से नाश हो जाए, शरीर तो नाश होता नहीं जाता है, अनाश होता है, ये छोड़ता शरीर को फिर पकड़ता है, फिर जूता फिर पकड़ता है, फिर ये अपने जो संयोग होता है वियोग होता है, पकड़ता है छोड़ता है, वो हमारी चीज है, हमारी चीज वो जो है दम साथ में पहले से ही, पहले से हमारे साथ भगवान है और छोड़ेगा नहीं कभी, भगवान छोड़ सकते ही नहीं कभी, भगवान हमारे हम भगवान के पापी है तो भगवान के, पुण्यात्मा तो भगवान के, अच्छे तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, कपूत है तो भगवान के, सबूत है तो भगवान के, भगवान के कैसे जैसे भगवान के, और भगवान का जो है वो शुद्ध है, ये अशुद्ध होते मन वाणी, मन वाणी के साथ मिलने से ये अशुद्ध हो जाएगा, अब उन्हें अशुद्ध मान लेता है, संसार में से बच्चे मन बुद्धि है, अंतकरण है, ये संसार बचा हुआ है, आप शरीर तो भी कौन दे ना क्रोधी नहीं देते, जैसे ना अंतर तो भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे, अथवा भी जब लोग ना अंतर बचते थे, पांडे पुण्य में कहीं फंसता नहीं, पाप किए हुए भगवान किए हुए नहीं है, भगवान तो अपने हैं और पाप बनाए हुए हैं, पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं, होते हैं नष्ट हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और आड़े जाने वाले संयोग और वियोग होने हमारी चीज नहीं होती, ये हमारी चीज नहीं है, ये पक्का विचार करो पक्का, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा भी रहते हैं हरदम, परमात्मा हमारे में, हम परमात्मा के साथ ही है, शरीर है जीव है जी, ये शरीर संसार ही रहती, संसार का शरीर, शरीर संसार का, हम परमात्मा के, ये पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है, हम संसार के नहीं है, शरीर संसार का है, क्योंकि पांच चलते जो संसार है, फिर तो जाते वायु से पंचस्थिति है, शरीर है, शरीर और संसार एक है, और भगवान और हम एक है, भगवान चेतन है हम भी चेतन है, भगवान का ज्ञान से हम, परम पिता परमेश्वर है हमारे, सब मम प्रिय सब मम चाहे, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे, भगवान ये प्यारे हमें, भगवान हमारे हैं, सदैव याद रखो। भगवान के साथ में हमारी एकता है, शरीर ही संसार की एकता है, शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीरों के साथ में हमारा ही है, इतनी सी बात है, साफ साफ है एकदम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मगैवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन। हम लोग जैसे हम लोगों का शरीर है, इनमें प्रकृति पुरुष दोनों है, पर हम केवल परमात्मा से प्रकृति साथ नहीं है, भूल में हम केवल परमात्मा का अंश है। मम ए वंश मंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से हम शुद्ध है। हमने संसार को पकड़ा है, शरीर को पकड़ा है और मन बैठा और छोड़ दिया, सूर्य शरीर हम नहीं है। शरीर तो पैदा हुआ है तो छूटेगा, आप पैदा हुए नहीं हो, अब तो हो पैदा से, आपके साथ शरीर खत्म नहीं रहता, आप शरीर के साथ खत्म नहीं रहते, ईश्वर के अंश हरदम आता है, ईश्वर के अंश है ही, चाहे कहीं जाओ नरक में जाओ कहीं जाओ तो ईश्वर के अंश है, वो ईश्वर का संबंध छूटेगा नहीं, वो बनाया हुआ नहीं है, पाप ताप सब बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, बदलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, ये सन्मुख हुए जीव हुए जब ही, जब भगवान ही सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अग्नाश तभी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सन्मुख होते ही जैसे दीपक करते ही अंधकार मिट जाता है, हजारों वर्षों का अंधकार है किसी गुफा में, हजारों वर्षों का अंधकार है, एक दियाशाही करते ही सब समाप्त है, ऐसे पाप ताप सब दूर हो जाते हैं जब भगवान में सन्मुख होते हैं। ये पाप ताप अंधेरे में होते हैं, अंधेरे में प्रकाश हुआ, अंधेरा ठस ठस भरा हुआ है गुफा में, पर प्रकाश करते ही नाव निशान नहीं रहता, सब अंधेरा मिट जाता है, एकदम प्रकाश हो जाता है, ऐसे भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम सदैव भगवान के हैं। हम कैसे ही है, कैसे है भगवान के हैं और कैसे नहीं है, शुद्ध है, हम पवित्र होते हैं, हम अपवित्र नहीं होते, पाप ताप हमारे नहीं पहुंचते, मन बुद्धि तक पहुंचते वहां तक, हम तक पाप पहुंचते ही नहीं, संसार में ही रहते हैं, संसार की चीजों को संबंध किया उसमें पाप रहते हैं, हमारे पाप नहीं पहुंचते, हम तो सहज सुख राशि है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल मदर ही रहे हैं, चेतन है अमल है सहज सुख राशि, ये सत्संग है, ये सत्संग है, सत सत का संग है, हम सत के साथ है, शरीर असत के साथ है, शरीर नाशवान है, आप नाशवान नहीं है, आप अविनाशी है, शरीर नाशवान है, नाशवान अविनाश से संबंध नहीं होता, चाहे कितना ही जोर लगा ले, नाशवान अविनाशी कैसे होगा, अविनाशी नाशवान कैसे होगा, आप अविनाशी हो, सही नाशवान है, सही आपका नहीं, सही तो सबको छोड़ना पड़ेगा ही, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्यों सही हमारा नहीं है, पर भगवान को कभी नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं छोड़ सकता, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे दूर नहीं हो सकते, हम भगवान से दूर नहीं हो सकते, भगवान से दूर नहीं हो सकते, संसार शरीर के साथ एक नहीं हो सकते, शरीर के साथ तो एक नहीं हो सकते, भगवान से दूर नहीं हो सकते, भगवान के साथ में रहते हैं और शरीर से छोड़ देते हैं, शरीरों को छोड़ देते हैं। शरीरों का हम नहीं है, हमारे शरीर नहीं है, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के हैं हम, परमात्मा के साथ है तो मुक्त क्या है, शरीर को अपना मानना यही मतन है, और शरीर को अपना नहीं माना मुक्त हो गए एकदम। ये बात है, सच्ची बात है, पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान के हम है, हमारे भगवान।